Naam, katika tanbihati zetu za darasa lililopita tuliongelea habari ya tashbih al-asabi, tukaona kwamba hairuhusiwi mtu akishakutawadha kupitanisha vidole vyake mpaka amalize kusali. Sasa tukasema wiki hii tutakuja kuzungumzia habari ya kitu kinaitwa farqa'atu al-asabi. Kwa Kiswahili tunasema ni kuvifanya vidole vikawa vinatoa sauti au kudatisha vidole. Hili ndio jambo ambalo tulizungumzia hapa kwa muktasar. Naam, kwanza nini maana ya farqa'atu al-asabi? Nini maana yake? Wanazuoni wote wamefasiri neno hili kwa kusema as-sautu alladhi yahduthu min dhaqti al-asabi', sauti ambayo yapatikaniwa kutokana na kuvimia vidole, ndio hii inaitwa farqa'atu al-asabi'. Yani mfano ukisema vidole vyako fanya hivi, utasikia. Sasa hii sauti hii ndio hiyo inaitwa farqa, kwa Kiswahili sema kudatisha vidole, inapatikaniwa sauti. Naam, jambo hili wanazuoni wote, madhehebu zote, wote wamekubaliana hadha huwa abathu, ni mchezo. La yaliku bilmusalli, haistahiki kwa mtu mwenye kuswali yumo ndani ya swala akawa anadatisha au yumo msikitini akawa anasema kwamba jambo hili ni mchezo, ni mambo ya mchezo. Waswali alafu wadatisha vidole ndani ya swala, unadatisha vidole. Wanasema wa huwa dalilun ala adami al-khushu', ukimwona mtu adatisha vidole yumo ndani ya swala, basi imekosekana khushu'i mtu huyu, na khushu'i inakuwa siku zote katika moyo, ni dalili kwamba mtu huyu msaliji hana khushu'i. Idhan law khasha'a al-qalb la khasha'at al-jawarih wa sakanat, lau kama moyo ungekuwa na khushu'i, basi naam, na viungo navyo vingekuwa na khushu'i, na ingekuwa katika hali ya utulivu. Kwa hii ndiyo jambo ambalo kwa ujumla wanazuoni wote wamelizungumzia hivi. Lakini je, ni kwa kiasi gani swala ya mtu inaweza ikawa imeingia katika hatua, yani kutoka hatua moja kwa hatua nyingine? Kwa maana nini hukumu ya mtu mwenye kudatisha vidole ndani ya swala aswali? Swala hili tutaliangalia kama alivyoulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika baadhi ya fatawa zake. Wasuila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ameulizwa je, farqatu al-asabi' athna'i as-salat sahwan hal tub tolusala, kudatisha vidole wakati wa kusali, jambo hili linaibatilisha sala? Faajaba, akajibu Sheikh Uthaymeen akasema, farqa'atu al-asabi, kudatisha vidole ikiwa mtu ndani ya sala, la tubtilu sala, jambo hili halibatilishi sala yake mtu, inakuwa sahihi. Walakin farqa'atu al-asabi, lakini kudatisha vidole katika swala, min al-abathi, ni katika mambo ya mchezo, ni vitu ambavyo vya mchezo mchezo. Wa idha kana dhalika fi salati al-jamaa, na ikiwa kudatisha uko vidole pafanywa ndani ya sala ya jamaa, au jabata tashwishu ala man yastami'a farqa'atuh, basi inalazimisha, inapelekea kushawishika huyu mwenye kusikiliza zile sauti. Mfano kama natusali jamaa. Sasa wewe pembeni yangu hapa umengangana uko, hata mimi unanipata shushi, ile hali ambayo na huyu vipi, unanitoa katika ile concentration yangu nilikuwa nayo, nasikiliza kiraa cha imam, we kata kata kata kata kata. Sasa Sheikh Uthaymeen anasema vinampa tashwishi mwingine mwenye kusikiliza. Kwa hiyo fayakunu dhalika ashaddu dhararan, madhara yake yanakuwa ni makubwa, mimma lau lam yakun hawlahu ada, kuliko kwamba ikawa mtu aswali peke yake hakuna mwingine pembeni. Hii haijalishi, haijalishi, lakini kwenye swala ya jamaa ama hii ni katika jambo lenye kujalisha. Na katika msimamo ambao uliopelekea salafu sale katika swala hili, wakasema ni jambo ambalo ni makruh, lenye kuchukiza, ni kitu ambacho chenye kuchukiza, hakibatilishi sala, lakini ni jambo la kuchukiza. Kwa nini ulatishe vidole katika swala? Na wakastadili ahlul ilm na athari ya Ibn Abbas, ni hadithi ambayo ni maukufu, si hadithi ya Mtume SAW. Hadithi hii yamesahihisha Al-Albani katika Irwa'ul Ghalib na katika vitabu vingine, ni fa'an Shu'bata maula Ibn Abbas qala, kutoka kwa Shu'ba maula Ibn Abbas amesema, sallaitu ila jambi Ibn Abbas, nilikuwa nimeswali pembezoni, yani bega kwa bega na Ibn Abbas, anasema fafaqatu asabi, nikadakisha vidole vyangu, falamma qadaitu salata, nilipomaliza kusali, qal, akasema Ibn Abbas kunambia, la ummalak, la ummalak ni istilahati za Kiarabu zinaashiria azjar, ni jambo ambalo la makemeo na kugombesha. Abdul Ibn Abbas amemgombesha huyu nani Shu'bat ambao alikuwa ni maula wake, wewe vipi, la ummalak, la ummalak, yani wewe vipi, mbona yani nani ya swala? Kisha akamwambia tafaqqa asabi'aka wa anta fi salat, unadakisha vidole vyako ndani ya swala. Mwisho hadithi. Sasa kuonesha kwamba jambo hili ni jambo la kuchukiza, ni makruh mtu kudatisha vidole akiwa yumo ndani ya swala. Nafikiri hili ndilo ambalo tulikuwa tumelekea kiporo. Cha msingi ni kwamba mtu akiwa katika swala anatakikana awe ni mtu ambaye mwenye khushu ya hali ya juu, hatakikani awe na mambo ambayo ya mchezo mchezo, kama huku kudatisha vidole au wengine inakuwa zile harakati zao za mchezo mchezo, kajikuna hapa we mara suka kaangalia saa yake, mara suka ingine masi mpaka tena meno meno hivi yu ndani ya sala yo akakutia kangue basi alimuhimu ye kila saa zote, pengine ino smart smart na hiki nana kitumbo kitumbo basi. Hata haya ni mambo ambayo hayafai, ni kwamba mtu akiingia katika sala aingie katika hali ya khushu kabisa. Tumemaliza hili. Sasa tunaliendea jingine ambalo linaofungamana na hili, ni mambo gani ambayo mtu katika swala anaweza akayafanza na ikawa swala yake haikubatilika, na ni vitu ambavyo ni mubaha, ni halali. Kuna zile fikiri zenye kusema kwamba mtu akifanya harakati tatu, akifanya kitu fulani, swala yake imebatilika. Sasa wataalamu au utasema wanazuoni wa fikihi wametuwekea baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni mubaha, mfano katika kitabu ambacho tukitumia sana hapa, Sahifi Kusuna cha Abu Malik, ameweka mlango unasema umurun tubahu fi sala, mambo ambayo ni sahihi, ni halali, hana mushkili kuyafanya katika swala. Akayataja mambo mengi, yanafika kumi, lakini tutaja baadhi. Ya kwanza ni al-af'alu, ya kwanza anasema ni hamlu at-tifli fi sala, kumbeba mtoto katika swala. Hili haliharibu swala, ni jambo ambalo jais, la kubalika. Je, kuna dalili? Naam, dalili ipo, ni hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari na vile vile katika Sahih Muslim. An Abi Qatada anasema anna Rasulullah sallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamat binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali hali ya kwamba amembeba mtoto mdogo anaitwa Umama, na mtoto huyu ni mtoto wa Mtume anaitwa Zainab. Kwa hivyo bwana Mtume ina maana alikuwa amembeba mjukuu wake hali ya kwamba aswalisha. Alikuwa anafanyaje? Fa idha sajada wadaaha wa idha qama hamalaha, akisujudu anamweka pembeni, akija juu katika rakaa inofuatia anamwana anakuja naye. Sasa angalia hizi mile harakati, na kisa wanasema ni kwamba masahaba walikuwa wamekaa wanamsubiri Mtume atoke kuwaswalisha, muda tayari ina atoke. Mara anamwona anatoka, kambeba mtoto. Mtoto wa nani? Yani mtoto wa binti yake, mjukuu wake. Basi pakakimiwa katika mati sala, katika mati sala, binti anaye Allahu Akbar, akapiga kiraa. Kwa hivyo na maana akitaka kurukuu bado ana mhende, akitaka kusujudu bidi anamweka chini pap, Mtume anasujudu. Anakuja raka ya pili, unaona hizi movement hizi hazibatilishi sala. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni hayabatilishi sala kabisa, lakini sasa mtu anaweza kajiuliza kwamba si sunna nayo hii, ngoja na mimi nije na mtoto wangu nje kuswali naye. Sasa hapa inabidi lazima tukae pembeni tukuongelee kesho. Yani sio kila kitu tena ikaa basi, mtu tena anakuja na mtoto wake hapa, itakuwa sasa hapa vurugu tupu, vurugu tupu. Yawezekana ikawa mtu akambeba mtoto kweli, mimbabi dharura, kwa dharura maalum, ikawa kweli nyumbani hakuna mtu, mama mtu aumwa, watu wote wapo, mtoto alia, hakuna namna ya kumnyamazisha, na wakati wa sala umeshafika, kwa hiyo inabidi mtu lazima akasali, anaenda naye mtoto, kwa maana kuna dharura. Sio shongo kwamba umepata kijitoto cha kike kwa hiyo bwana mtoto wewe, mimi watoto wangu wote wanaume, sasa huyu ngache ndiye msikiti kupata kitoto cha kidume, ndio kidume changu hichi nakiona hichi watoto wangu wote wana kike. Sio kwa shongo, kwa dharura jaiz yaruhusika. Na vile vile kwa hadithi hii inatupa fundisho, hakuna sababu ya mtu kuacha swala ya jamaa kabisa. Ikawa mtu asa bwana mamake bwana hayupo, kwa na mtoto ndo analia kwelikweli, njoo naye msikitini kwa sababu ya dharura. Unyakuja naye msikitini, usiache swala ya jamaa kwa kubembeleza mtoto nyumbani. Pakimi huko, beba njoo naye. Naam, ya pili nyingine ni almashyu alyasiru lilhaja, ni jambo la kutembea kumove step, lakini kwa dharura. Na hadithi ya Bibi Aisha ambayo iko katika Sunan ya Tirmidhi na Abu Daudi na akaisaisha Al-Albani, anasema Aisha wahanaha kana Rasulullah sallam yusalli fil bait, bwana Mtume alikuwa akiswali nyumbani, maana swala ya sunna itakuwa walbabu alayhi mughlaq, na mlango uko mbele yake lakini mlango ule umefungwa. Fajitu, basi nikaja mimi katika kuja kwangu, fastaftahtu nikabisha hodi, famasha bwana Mtume akatembea, fafataha li akanifungulia mlango, kisha thumma rajaa ila salati, kisha akarudi katika swala yake. Wa usifat anna albaba ila fil qibla, na mlango ulikuwa kwa maana mbele huku kwenye kibla. Kwa Bibi Aisha radhiallahu anha asema kwamba Mtume alikuwa na swali, nakuja nataka kufungua mlango, mtume kumbe aliufunga. Kwa mimi kana gonga hodi. Kwa mtume akatoka ile sehemu ya kusalia, akenda akafungua, basi kisha akarudi akaendelea sala yake. Hamuoni nyinyi hizi movement hizi? Kwa hiyo wanasema ahlul ilmi ni kwamba kwenda kwa ajili ya swala, yani kwa ajili ya maslahi ya swala, haiwezekani ikawa mtu agonga mlango ikawa wewe bado tu huko hodi. Lazima kuna hayo, yani akili ya mtu haiwezekani, utakuwa lazima utamili, huyu sio anagonga na ndai huyu, lakini bora kufungulie iwe yameisha. Ila kwanza, la pili ni kwamba uendaji katika swala katika hatua hizi hakukuwa na mipaka. Mipaka ipi? Kwa maana unakwenda hatua moja unasimama, sinaona watu ana stop. Ingeelezwa kwamba mtu alikuwa anakwenda pap pap anasimama. Kwa hivyo movement kwa ajili ya swala, kama vile unavyoona kwamba mtu paswali sutura haipo, kaondoka mtu pap, iko pale. Kwa hivyo unakwenda unaifuata sutura, kwa unaifuata, sio ile pap unasimama pap unasimama, pap sio umepata wapi hii pap wasimama. Au kuna mtu amepatwa na dharura, katengukwa na udhu, unaunga unakwenda pale. Kwa hiyo unakwenda saa hatua hizi. Kwa hivyo hizi zinakuwa haziharibu swala. Na kwa faida, yani kwa leo, anasema Sheikh Abu Malik, faidatun ni kwamba inawezekana katika harakati hizi na nyinginezo, yadkhulu fi hadha annahu yajuzu laka, inakupa ruksa, idha kunta tusallim, kama wewe waswali, wadukka jirs telefon, na telefon yani simu yako imelia, kengele ile imelia ringtone, mathalan kwa mfano. Kwa hiyo mtu anaswali lakini simu kasahau kuweka vibration, kasahau kuweka sauti ile, kuitoa sauti ikainalia simu. Sasa uliaji huu wa simu, anasema shekhe, ni kwamba wewe inajuzu an tarfa as-samaa, ni kuipokea ile, kuiweka okay, upokee, liyalama talibu, ili yule alokupigia ajue, annaka fi salati, kwamba wewe umu ndani ya swala. Kwa hivyo mathalan simu linalia liko mfukoni, basi wewe utafanya pap, yani kwa maana kama unaipokea. Sasa yule kule asikia kwamba kiraa cha somo hicho, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu. Sasa maana swali yeye mwenyewe anajionea haya. Na sisi nakuaje kwamba mtu Muislamu saa mbili au saa saba ni wakati wa kuswalia dhuhuri akupigia simu, sijui inakuwaje yeye aswali? Ndio tatizo hapa, ninakujisikia aswali hiyo saa saba akupigia simu. Sasa ukipota simu namna hiyo, unaipokea kwa maana ya kwamba kumsikilizisha, lakini kwa maana nyingine vile vile unaweza ukafanya nini, ukaisicho ukaitoa, sijima ukairudisha, inakuwa ni harakati ambazo kwa maslahi ya swala, ukaendelea na swala yako, hakubadilishi. Kinyume na watu wanaodhania kwamba ati ile khushuu ya swala inapolia simu yumo ndani ya swala, anaiacha simu yake inapiga ile na ringi. Na masimu yote ya masimu yetu haya, wengi wetu kama tunavyofahamu, simu zote hapa, kama tutafanya tahqiqi hapa, mmoja baada mmoja alete simu yake, basi nyingi zina muziki. Naam, utajikutia simu nalia kutikote kutahe, amisabachana kutikote kutahe, mtu mnakwenda naye, bwana huyu vipi? Kumbe ilikuwa yeye simu ile izime tu au hayabatilishi sala mambo haya. Kwa hiyo nafikiri hii ni faida ambayo ameelezea shekhe katika swala hili. Tutasimamia hapa inshallah, juma lijalo tutaendelea na mambo mengine. Akulu hadha astaghfirullah li wa lakum, kesho tutaendelea na tafsiri kama kawaida. Naam, kama kuna swala, muda umeenda, lakini tutazima kama dakika tano. Kama kuna swala lolote pale atafuatia. Naam, upande wangu wa kulia, katikati na mwisho, tunamalizia kushoto. Naam shekhe. Naam. Katika sijida. Asema kama huna mtu anafuata sutra katika sijida. Ama kwa kweli kuna baadhi ya mambo ya inataka, wanasema mtu kwa swali unajiongeza mwenyewe, unajiongeza kwamba sutra unaposwali lazima iwe mbele yako. Hili ni jambo la wajibu. Kwa hiyo swala yako inategemea ikoje sasa, kwamba huyu mtu au ile sutra yako imeondoka wewe katika rakaa ngapi. Pengine mtu kaondoka hapo, wewe ndo ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali, kabla ya kutoa salamu ibakia kama maneno mawili matatu, sasa ndo tena uanze kukro. Sasa ndo kasema lazima kuna vitu vingine unajiongeza. Sio, umeelewa? Sasa huyo tunasema ame exaggerate. Kweli ni sunna, lakini ume exaggerate kwamba una crow kwenye kufuatia nini sutra. Ni sawa sawa na kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka sunna kuswali kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto juu ya kifua, kwa mtu akaweka huko, sio kwa watu namna hiyo. Kwa utasema hii ni misconcept, yani ufahamu kidogo ukawa ni mbaya. Kwa mimi naweza nikasema kwamba sutra ni jambo la wajibu, lakini sio kwa sampuli ambayo sasa ukaleta vichekesho katika swala ukawa una crow ili kuifuatia nini sutra. Subiri usimame basi unaifuatia ile sutra. Allahu alam, Allah ndio mjuzi zaidi. Allahu alam.